เรื่องทานปริทัตโดยพระอาจารย์สมภพโชติปัญโย อรสิริสวัสดิ์ผู้ปัตตนมงคลความสงบเยือกเย็นแห่งจิตใจและความผาสุกทุกประการจึงบังเกิดมีแด่เพื่อนร่วมพุทธศาสนาเพื่อนร่วมชาติเพื่อนร่วมสังคมตลอดทั้งเพื่อนร่วมทุกข์เกิดแก่เจ็บตายทั้งหลายขอความสุขความสวัสดีจงมีแด่ท่านผู้ใฝ่ศีลใฝ่ธรรมผู้แสวงหาคุณงามความดีผู้ใฝ่บุญใฝ่กุศลทั้งหลายโดยทั่วกันทุกท่านทุกคนในโอกาสนี้ในช่วงเวลาต่อจากนี้ไปเป็นเวลาที่ท่านทั้งหลายจะได้ฟังการกล่าวธรรมิกถาคือถ้อยคำอันประกอบด้วยพระธรรมคำสั่งสอนในทางพระพุทธศาสนาแล้วขอให้ท่านทั้งหลายจงตั้งอกตั้งใจฟังกันให้ดีเพื่อจะได้เกิดประโยชน์ในการฟังจะได้นำไปเป็นข้อคิดในการปฏิบัติกิจชีวิตประจำวันให้เกิดประโยชน์แก่ตนเองแก่ครอบครัวแก่ประเทศชาติแก่สังคมแก่พระศาสนาสืบต่อไปตามสมควรแก่เวลาจะพึงมีในวันนี้ธรรมิกถาที่จะนำมากล่าวในวันนี้ขอให้หัวข้อว่าทานปริทัตทานปริทัตท่านทั้งหลายก็คงจะงงๆบางท่านว่าอะไรทานปริทัตปริทัตแปลว่าดูมันรอบๆทั่วๆละเอียดละออทุกซอกทุกมุมทานแปลว่าการให้ทานการให้นั่นเองเราจะมาพูดกันในทุกแง่ทุกมุมทุกซอกทุกมุมในเรื่องเกี่ยวกับการให้ทานเพื่อทำความเข้าใจกันมากขึ้นเคยพูดไว้แล้วมาครั้งหนึ่งเรื่องปัญหาเกี่ยวกับการให้ทานว่าจะให้ทานอย่างไรดีแต่วันนี้จะพูดถึงการให้ทานซึ่งมันไม่เป็นปัญหาดอกแต่จะให้เข้าใจกันทุกแง่ทุกมุมในทางพระพุทธศาสนานั้นถือว่าการให้ทานนี้เป็นเบื้องต้นของการทำคุณงามความดีเพราะคุณงามความดีทั้งหลายมันเกิดมาจากการเสียสละเกิดมาจากการทำลายความเห็นแก่ตัวเกิดมาจากการทำลายความยึดมั่นถือมั่นความสุขที่แท้จริงของมนุษย์นั้นคือความสุขที่ได้ทำลายความยึดมั่นถือมั่นหมดความยึดมั่นถือมั่นแล้วความทุกข์มันก็มีไม่ได้ความทุกข์ทั้งหลายมันเกิดมาจากความยึดมั่นถือมั่นพระพุทธเจ้าของเราท่านจึงสรุปว่าอัสสมิมานัสสวินโยเอตังเวปรมังทุกข์ทุกขังเมื่อถอนความสำคัญมั่นหมายคำว่าเราคือความเห็นแก่ตัวเราจนเห็นธรรมชาติว่าตัวเราคือธรรมชาติออกไปเสียได้เมื่อนั้นก็อยู่เป็นสุขที่การให้ทานนั้นทำให้ดีๆมันจะมีความสุขมันจะพ้นไปจากทุกข์ทางใจถ้าทำไม่ดีมันจะเป็นที่มาแห่งความทุกข์ทั้งปวง อย่าลืมนะพระพุทธเจ้าของเราท่านจึงตรัสว่าคนพาลเราคนพาลไม่ให้ทานเพราะกลัวยากจนส่วนบัณฑิตชนกลัวยากจนจึงให้ทานนี่ท่านได้ให้ฟังกันดีครับคนพาลนั้นไม่ใช่นักเลงเคยพูดอยู่บ่อยๆพวกเราเข้าใจว่าคนพาลคือนักเลงไปตีหัวบ้านผ่านหัวเมืองชกคนโน้นชนคนนี้ไปที่ไหนได้เรื่องทิ้นนั่นคนพาลมาจากคำว่าพาลพาละพาโลแปลว่าผู้ยังอ่อนทางสติปัญญาอ่อนทางเหตุทางผลอ่อนทางความรู้ความเข้าใจหัวงอกแล้วก็ยังอ่อนยังเป็นคนพาลยังเป็นเท่าทารกไม่ใช่นำหมายถึงนักเลงพวกคนพาลเนี่ยอย่างอ่อนเนี่ยไม่ให้ทานเพราะยากจนเพราะเหตุผลก็ไม่ถึงเพราะกลัวยากจนไม่ใช่เพราะยากจนบัณฑิตชนกลัวยากจนจึงให้ทานเพราะการให้ทานนั้นมันจะค่อยๆขจัดสิ่งที่มันหมักดองอยู่ในใจคือความเห็นแก่ตัวจนไม่มีโอกาสเห็นจิตเห็นใจของคนอื่นมีแต่จะเอาเข้ามาไม่รู้สึกจะเอาออกไปแต่ความเป็นจริงของชีวิตมันเอาอะไรไม่ได้ก เกิดมาสิ่งทั้งหลายในโลกนี้ก็ไม่ได้เกิดมาพร้อมกับเรามันก็ค่อยมาตามเหตุตามปัจจัยสิ่งที่เราหาได้ในขณะนี้มันไม่ใช่ว่าได้มาตั้งแต่เกิดเมื่อเราตายมันก็ไม่ได้ตายไปจากเราถ้าหากเราจะเอาจะเอาจะเอาจะเอาขึ้นมาปัญหามันก็เกิดขึ้นเกิดขึ้นเกิดขึ้นเกิดขึ้นก็เป็นทุกข์กันโรคไหลตายเกิดขึ้นมากๆโรคประสาทโรคบ้าปั่มปั่มเปื่อยมากขึ้นทุกวันนี้ก็เพราะจะเอาเพราะมีตัวตนลุกเป็นไฟอยู่นั่นเองพระพุทธเจ้าของเราท่านจึงบอกว่าอัสมิมานัสสะวินโยอัสมิมานะนั้นมันก็เห็นแก่ตัวเห็นแก่ว่ามีตัวเราตัวเราตัวเราวินยะวินโยถอนออกดึงออกในความรู้สึกนั้นเอตังเวปรมังสุขังนั่นแหละเป็นสุขที่สุดเพราะเห็นนั้นสิ่งที่จะนำมากล่าวในวันนี้เราก็เลยมาพูดถึงทานะปริหัตกันถ้ามันไม่มีคุณงามความดีอะไรเลยคงจะไม่ต้องทำกันและการให้ทานเห็นได้ง่ายท่านจึงจัดเป็นระดับของการให้ทานตั้งแต่ทานะปารมีทานะอุปปารมีทานะปารมัตถะปารมีทานธรรมดาคือการให้ของที่มีอยู่ตามธรรมดาของที่มีอยู่ที่มองเห็นอยู่ให้ออกไปวัตถุสิ่งของเงินทองกลับไปเป็นประโยชน์แก่ประเทศชาติแก่สังคมแก่บ้านเมืองแก่ศาสนาแก่คนอื่นเขาได้รับประโยชน์จากความมีความเป็นของเราในขณะเดียวกันจิตใจเราก็เบาลงเหมือนกันมีทานนะบารมีให้สิ่งที่มีอยู่เป็นอยู่ที่มองเห็นอยู่ให้สิ่งที่มีอยู่ที่มองเห็นอยู่เป็นวัตถุสูงขึ้นมามันจะเป็นทานะอุปปปารมีหมายความให้ไปจนมันเคยชินเกี่ยวกับการให้ความอาลัยเสียดายอะไรมันน้อยลงพร้อมที่จะให้ได้เท่าที่มีได้ในที่สุดมันก็กลายเป็นอุปปปารมีอุปปะแปลว่าเข้าไปแล้วเข้าไปปารมีหมายความว่าสั่งสมทานะอุปปารมีสั่งสมจนการให้นี่เข้าไปอยู่ในใจแล้วสูงขึ้นมาทีนี้มันง่ายกว่าเก่ามันง่ายกว่าเก่าคือมันพร้อมที่จะให้ได้แล้วก็พร้อมที่จะไม่เป็นทุกข์พร้อมที่จะเบาใจนี่เรียกว่าอุปปารมีสูงขึ้นมาสิ่งที่เราเป็นเราก็ยังให้ได้ตำแหน่งแห่งที่ยศถาบรรดาศักดิ์ความได้เปรียบเสียเปรียบอะไรต่างๆไม่คิดว่าตนเองเสียเปรียบถ้าใครมาจะเอาเปรียบก็ให้ทานไปเลยแล้วก็แล้วไปมันไม่มีเปรียบมียศอะไรหรอกเกิดมามันก็เขาสมมุติให้ใส่หัวโคนเอาให้เฉยๆคนทั้งหลายมีเกียรติเท่าๆกันคือความเป็นมนุษย์ธาตุสี่ขันธ์ห้าเดินดินกินข้าวหากตัวกลัวตายเบื่อหน่ายต่อทุกข์ปรารถนาต่อความสุขเหมือนกันแล้วก็ตายไปเหมือนกันไม่มีอะไรเกินกว่านั้นต่างแต่คนขอทานถึงพระราชามหากษัตริย์จะไปแปลกกันตรงไหนถ้าจิตใจมันสูงอย่างนี้มันเข้าใจได้อย่างนี้มันก็ให้กันได้แหละให้อภัยกันได้ยอมได้รอได้คอยได้นั่นเป็นการให้ในที่เป็นอยู่แต่ก่อนให้ของที่มีอยู่นี่ให้ของที่เป็นอยู่สูงขึ้นมาเป็นทานะปารมัตถะปารมีมันสูงขึ้นมาระดับปรมัตถะทานะแปลว่าให้ปรมะสูงสุดอัตถะประโยชน์ทานะปรมัตถะทานให้ที่เป็นประโยชน์สูงสุดทั้งแก่ตนเองแก่คนอื่นแก่โลกมันมีอะไรจะเปรียบจะปานแล้วให้อะไรให้ได้หมดให้ทำเป็นทานให้สิ่งที่คนอื่นเขาจะได้รับประโยชน์ที่สุดอย่างพระพุทธเจ้าของเราสร้างบารมีมา400,000 กับสิ่งที่ท่านให้ที่เรียกว่าปัญจมหาปริจาเกมันจะให้เป็นลำดับให้ห้าประการตั้งแต่เริ่มให้ข้าวของเงินทองสูงขึ้นมาก็ให้ลูกให้เมียเป็นทานต่อมาให้อวัยวะให้ชีวิตสุดท้ายก็ให้ทำเป็นทานได้ในเมื่อให้สิ่งต่ำๆได้มันสูงขึ้นมาให้สิ่งสูงๆขึ้นได้ให้สูงขึ้นได้ในที่สุดเมื่อให้จนหมดจนตัวเราที่มันใหญ่โตนี่ละลายลงน้อยลงความหมายไม่ได้พูดว่ามีมาเชือดเนื้อเป็นชิ้นเล็กชิ้นน้อยให้ไปจนหมด ไม่ได้หมายความว่าอย่างนั้นหมายความว่าใจที่มันมีความรู้สึกว่าเป็นตัวเราเป็นของเราเป็นตัวกูเป็นของกูทั้งหมดเนี่ยที่ภาษาบาลีว่าอัสสามิมานะนี่เราให้ออกไปให้ออกไปให้ออกไปมันก็เหลือน้อยลงน้อยลงน้อยลงสิ่งที่เคยมีค่ามากถ้าเกิดสูญเสียไปคนธรรมดาเขาจะเสียดายกันอยู่ตลอดชีวิตแต่เราจะอาจจะเสียดายอยู่ประมาณ 2-3 บาทหรือ 2-3 นาทีหรือเก่งไปจนหมดเลยไม่มีเหลือเมื่อท่านเป็นพระเวสสันดรในการมหาในการหิมพานต์ท่านมีอายุอยู่8ขวบนั่งคิดอยู่คนเดียวว่าให้มาหมดแล้วทรัพย์สมบัติข้าวของเงินทองภายนอกเท่าที่มีนี่เคยให้มาตลอดแต่ยังไม่ได้ให้สิ่งที่มีอยู่ภายในคือสิ่งที่กำเนิดเกิดมามันก็มีคือพวกอวัยวะพวกชีวิตท่านก็เลยพูดขึ้นมาอธิษฐานขึ้นมาหาไตยังตะไตยังจะคงมังสังติรุธิรังปีจะทะทายังกายังสังเวตวายหิโกยะยะเยมะมังผู้ใดปรารถนาดวงตาหัวใจเลือดเนื้อชีวิตของเราโหดนั้นมาขอเราก็จะให้สิ่งนั้นจบไปพื้นแผ่นดินที่มีกระจิตกระใจทนไม่ได้หวาดหวั่นไว้เขาเสนนุราสันสะเทือนท่านฟังแล้วท่านจะเชื่อก็ได้มันเชื่อก็ได้แต่ที่มันแน่นอนนะมันจะหวั่นไหวคือแผ่นดินโลกอันมีอยู่ในกายเรานี้พระพุทธเจ้าเคยพูดว่าโลกทั้งหมดคือตัวเราใกล้เข้ามาไม่ต้องรอถึงแผ่นดินปิจาหังอวุโสพยามมัตเตอิมัสมิงกะเลวะเลสะสัญญัมหิโลกะอุปาทันจะโลกะสมุทยัญจะโลกะนิโรธันจะโลกะนิโรธคามินีปฏิปทันติดูก่อนท่านผู้มีอายุเรากล่าวว่าโลกก็ดีเหตุให้เกิดโลกก็ดีความดับลงของโลกและหนทางปฏิบัติเพื่อจะดับโลกทั้งหมดนั้นอยู่ในร่างกายยาวาที่มีสัญญาและใจคือยังไม่ตายยังเป็นอยู่นี่เพราะฉะนั้นแผ่นดินไหวคือโลกแผ่นดินโลกไหวถ้าจะเอาตามที่พุทธิยาท่านพูดคำนี้มันก็แน่นอนแล้วมันไหวแหละจิตใจมันวันไหวไปหมดเลยการที่จะให้ชีวิตเป็นทานได้นะมันไม่ใช่ธรรมดาซะแล้วมันต้องวันไหวเป็นอารมณ์ที่ยิ่งใหญ่มหิทธารมเหมือนคนที่ติดเหล้าติดบุหรี่ติดมาพูทั้งหลายจะเลิกประกาศเลิกวันนี้จิตใจจะวันไหวไม่ใช่น้อยนั่นนะแผ่นดินไหวเลยการเลิกบุหรี่ได้ทีก็แผ่นดินไหวพูดอย่างนี้พระที่เป็นขี้ยาก็จะโกรธแล้วลองตั้งใจจะเลิกแผ่นดินไหวเดี๋ยวนี้มันยังไม่ไหวมันมีแต่แผ่นดินโกรธมีแต่โลกโกรธเข้ามาแย่เนี่ยก็ลุกเป็นไฟเลิกกันไม่ได้แล้วก็เป็นตัวอย่างแก่ชาวบ้านไม่ได้เฮ้ยจริงอาตมาเคยไปแสดงธรรมที่เมืองอุบลเคยไปอบรมประชาชนเป็นพันๆวันหนึ่งก็พูดมาอย่างไม่มีปีมีคุยพวกผู้เฒ่าจำนวนมากมัวแต่เคี้ยวหมากฟังเทศไปก็เคี้ยวหมากไปนั่งสมาธิไปชั่วโมงหนึ่งก็ลุกออกไปหาหมากมาเคี้ยวเออแต่มาก็เลยพูดเปรียบเปรยว่าเรานี่เกิดมาก็แก่เฒ่ากันมาแล้วพระเวสสันดรเราก็ฟังบุญพระเวสสันดรฟังเทศพระเวสสันดรมาจนแก่จนเฒ่าพระเวสสันดรนั้นท่านเป็นผู้ให้ทานอย่างยิ่งใหญ่ให้ทานเงินให้ทานทองให้ทานช้างให้ทานม้าให้ทานลูกให้ทานเมียจนแผ่นดินหวาดหวั่นไหวการให้ทานช้างให้ทานม้านั้นท่านก็ปรารถนาแลกเอาพระนิพพานพระเวสสันดรมือซ้ายจับงวงอัยรามือขวาจับน้ำสุวรรณพิงคานทักษิโณทกหลังลงในมือของพราหมณ์น้ำเต่าทองให้ช้างเป็นทานแก่พราหมณ์เมืองคลิงคลาดท่านก็หยาดน้ำตรวจน้ำลงในมือพาวาด้วยเดชแห่งการให้ข้าจะสารเป็นทานในวันนี้ขอจงเป็นปัจจัยแก่อนุตตรสัมมาสัมโพธิญาณในอนาคตการเบื้องหน้านุนเทินแผ่นดินวาดวันไว้เขาซึ่งในนุราชสั่นสะเทือนด้วยแรงปรารถนาด้วยแรงปรารถนาที่ท่านได้อธิษฐานใจมั่นคงแล้วก็ยกช้างให้พามถูกชาวเมืองสีพีเชตุดรไล่หนีจากนครจนได้ไปอยู่ป่าดงพงไผ่เพราะการให้ทานช้างยังไม่พอช้างยังต้องเป็นพิษอีกทีเอาต้องได้ ได้ทานพระนครได้ยกบ้านยกเมืองคืนให้พระเจ้าสนชัยผู้เป็นพ่อตนเองก็ละหกละเหินละเฮเร่ร่อนเพราะการให้ช้างเป็นทานแล้วท่านทั้งหลายมาฟังเทศมาอบรมกันวันนี้ไม่คิดอยากจะทานช้างบ้างหรือทานช้างให้แผ่นดินไหวดูเป็นไรเรามากันไกลๆทั้งเมืองอุบลหลายจังหวัดทุกภาคทุกจังหวัดของภาคอีสานมีใครจะกล้าให้ช้างเป็นทานเหมือนพระเวสสันดรเพื่ออนุตตรสัมมาสัมโพธิญาณโยมทั้งหลายก็งงช้างอะไรให้มีช้างกันสักตัวจะให้ทานช้างก็เป็นไปไม่ได้อาตมาบอกว่าทุกวันนี้มันยุ่งยากอยู่กับช้างหาแต่อาหารมาเลี้ยงช้างแม่ใหญ่พ่อใหญ่ทั้งหลายโดยเฉพาะแม่ใหญ่ไปไหนมาไหนก็หิ้วตะก้าหิ้วกระตาอาหารช้างช้างมันกินเปลือกไม้ช้างมันกินใบไม้ช้างมันกินแก่นไม้เดี๋ยวนี้แม่ใหญ่ทั้งหลายนั่งสมาธิได้ชั่วโมงก็กิ๊กกิ๊กลุกขึ้นไปเลี้ยงช้างกลางคืนตื่นดึกๆขวักขาขวักขาแม่ใหญ่หาแอบห่างมืออยู่ใส่ถงหมากตำจุกจุกจุกจุกจุกตั้งแต่ดึกๆบางทีก็ใส่ถุงยางพลาสติกบางทีก็เอาใส่ยางในรถจักรยานน้องก่อแก่ก่อแก่สั่งหย่ำบ่ได้สั่งแคลเฮียนมีจะเหงือกแดงๆช้างบางตัวก็ยังกู้ไม่กินโอ้ยอาตมาบอกสงสารการเลี้ยงช้างลำบากสงสารทั้งช้างทั้งคนช้างบางตัวจนฟันไม่มีแล้วเหงื่อตามให้ช้างกินแหมขยันกันเหลือเกินเมื่อไหร่จะเอาช้างไปทานพี่โยมก็ร้องโอ้โหบอกช้างมันกินเปลือกไม้กินเปลือกสีเสียดช้างมันกินใบไม้มันกินใบพลูช้างมันกินแก่นไม้มันกินแก่นคุ้นบางคนยังรู้จักขึ้นมาเองว่าโอ้ยบนบ่หามสวรรค์หามนิพพานดอกเว้ยบ่ได้เที่ยวหมอกก็ด้อยไปซะอาตมาบอกนี่แหละยิ่งห้ามตะวันห้ามนิพพานถ้าไม่ทานช้างไม่ได้ไปนิพพานนะพระเวสสันดรพระเวสสันดรท่านทานช้างทานม้านี่แหละเป็นปัจจัยแก่พระนิพพานพวกเราไม่ได้ทานนะไม่ได้ไปแล้วสวรรค์นิพพานสวรรค์ก็ไม่มีที่ชมน้ำหมากให้หรอกวิมานเทวาประดับเพชรหลินจินดาสวยสดงดงามเหมือนดาวประกายพลึกลอยฟ่องอยู่ในอากาศถมน้ำหมากพวดลงมาไปถือหัวกันทั้งไตไปเลยต้องบอกลูกบอกหลานเอากระตามหมากทานแล้วต้องบอกลูกบอกหลานว่าเอาถุงพลาสติกทานไปให้กูหน่อยเถอะทีนี้ต่อไปทีนี้มันยุ่งอยู่แต่กับการเลี้ยงช้างเมื่อไหร่ท่านทั้งหลายจะทานช้างอันนี้อาตมาจะประกาศรับบริจาคช้างอ้าวถ้าใครคิดว่าจะทานช้างจะเลิกเคี้ยวหมากเลิกเคี้ยวหมากเนี่ยอาตมาคิดว่าแผ่นดินไหวแน่ๆเพราะพระเวสสันดรท่านทานช้างมาแผ่นดินไหวแผ่นดินใจแผ่นดินโลกที่พระพุทธเจ้าว่ากะเลวะเลสะสัญญัมหิโลกะอุปาทานจะโลกะสมุทยันจะโลกะนิโรธันจะโลกะนิโรธคามินีปฏิปทานติโลกก็ดีเหตุให้เกิดโลกความตั้งอยู่ดับลงของโลกหนทางปฏิบัติเพื่อดับโลกอยู่ในร่างกายยาวาที่มีสัญญาและใจโลกอยู่ในร่างกายยาวาวันนี้แผ่นดินโลกไหวแน่ๆถ้าใครจะให้อาหารช้างเป็นทานให้ช้างเป็นทานเลยมามาจะรับบริจาคถุงหมากใครจะทานช้างปรากฏว่าผู้จบมีคนใจถึงหลายคนแม่ใหญ่แม่ขาวแม่ชีบวชมานาน10ปี20ปีแล้วยังทานช้างไม่ได้พระเนรก็เหมือนกันใครจะทานงูเห่างูจงอางที่สูบยาพ่นพิษอยู่ตรงนั้นน่ะมาจะขอรับบริจาคอาตมานี่สูบมาแล้ววันละ3 2หน่อยแค่นี้เลิกไม่ได้จะไปปฏิบัติทำอะไรได้มากกว่านั้นแน่นอนอาสวะกิเลสเต็มตรงอยู่ในใจของท่านปานนี้ลุกเป็นไฟฮือๆแล้วผู้อย่างนี้อ้าวมีพระหลายๆองค์เอาบุหรี่มาถวายเลยสาธุอนุโมทนาแผ่นดินคงจะไว้เป็นหลายวันเนี่ยใครต้องเข้าใจว่าการให้ทานนั้นมันละเอียดนะมันละเอียดเดี๋ยวนี้พระสงฆ์องค์เจ้าของเรายังไม่กล้าให้บุหรี่เป็นทานยังไม่กล้าให้หมากเป็นทานพอไปพูดชักชวนสะกิดหน่อยตาเขียวขึ้นมาโมโหโกธาขึ้นมาเป็นยักษาภิกษุขึ้นมาอีกแล้วเห็นมั้ยล่ะมันจะไปที่ไหนได้พระเวสสันดรท่านทานช้างทานม้ามันอาจจะมีความหมายอย่างนี้อันนี้โอ้ยตื่นมาตำจุกจุกจุกนี่ตำไม่ได้ก็เอาถุงยางเอาถุงยางพลาสติกก็ยังดีนั่งรถนั่งเรือนะกระป๋องไปด้วยไปสำหรับ คมขี่ช้างขายขี่ช้างโอ้ยจะเหม็นดูเหลียงสั่งเป็นแต่อีดูตนศาสตร์ข้างดิข้างบริสุทธิ์มีแห่งเติดมาเอาอยู่หันนะหยับอดพอได้กืนกินจักกึกหนึ่งเนี่ยกระป๋อกึกเดียวกับบ่ได้กืนเกี่ยวแล้วปฐมเทมปฐมถิ่มหาสะแตกให้ยังกับมันดีปานก็กืนเกลือกินลงไปในท้องมันเป็นยังโอ้ยเนาะจักมันสิสลัดหรือสิมันโง่ถ้าจะว่าโง่ก็จะโกรธกันเนี่ยไปอย่างเงี้ยอาตมาสมัยเป็นเนนน้อยโอ้ยลำบากแต่เป็นล้างกระท้อนมากเนี่ยมีพระเจ็ดองค์แปดองค์ถ้าจะเป็นบุญก็คงจะได้เป็นบุญเป็นเนนองค์เดียวเป็นเนนรวบเดียวพระเป็นสิบนี้จะพระเคี้ยวหมากโศบยาฉันเสร็จเช้ามาอย่างนี้ตอนเช้ามาต้องเป็นล้างกระท้อนมือไม่ได้แห้งเลยกระท้อนหมากกระท้อนยาเหม็นสนั่นกันไปหมดเลยมันนึกดูทุกวันเนี่ยโอ้ยอย่างไม่รู้อะไรกันอันนี้กำลังจะพูดถึงทานนะปริทัศน์ในทานมันทานได้อย่างนี้พระเวสสันดรของเราพาทำไปแล้วโพธิสัตว์ทั้งหลายพาทำไปแล้วการให้ออกไปให้ออกไปให้ออกไปมันก็เบาลงเบาลงเบาจิตเบาใจถ้าท่านเลิกสูบบุหรี่เลิกเคี้ยวหมากเลิกอะไรเนี่ยเป็นการให้ทานสิ่งเสพติดที่ตนเองติดแล้วจิตใจท่านตอนให้ใหม่ๆแผ่นดินมันจะหวาดจะไหวมันจะก่อนที่มันจะไหวเป็นอย่างไรแผ่นดินโลกธรรมดานี่ไหวคนมันก็ตายไปไม่รู้เท่าไหร่เป็นอย่างนั้นถ้าหากเราไหวจริงๆเราออกจากสิ่งเหล่านี้มันจะต้องมีอาการตายกันเกิดขึ้นไม่ใช่ตัวเราตายมากมันจะตายบุรีนั้นจะตายเมื่อมันตายแล้วมันก็ไม่เป็นพิษเป็นภัยมาขบกัดจิตใจของเราให้ตกเป็นธาตุมันเป็นทุกข์หน้าตาก็ยิ้มแย้มแจ่มใสไม่เหม็นซับไม่เหม็นฟุ้งอันนี้พูดออกมาโอ้ยเหม็นบุรีสูบออกมาคนอื่นเวียนหัวอาตมาเคยไปสวดกับพระทรงองค์เจ้าขี้ยาทั้งหลายสวดจบซุปก่อนจะสวดซุปอยู่ในบ้านในห้องน้อยๆเราเนี่ยเมาแล้วเมาอีกเวียนหัวไปเลยโอ้นี่มันอะไรกันแน่เนาะพูดแล้วก็ขออย่าให้มันกระทบกระเทือนกันก็แล้วกันที่พูดไปนี้ก็พูดด้วยความรักความหวังดีต่อเพื่อนต่อเพื่อนร่วมพุทธศาสนาทั้งหลายอย่าถือเป็นโกรธเป็นแค้นเอาเวโลโฮมิจงเป็นผู้ไม่มีเวรซึ่งกันและกันมาอาวะจะนิโยอากาสิงพระพุทธเจ้าท่านตรัสท่านอย่าเป็นผู้อันผู้ใดใครๆว่ากล่าวตักเตือนไม่ได้ฉีดไม่ได้อากาสิฉีดเปรตต่อยบ่ได้บอกภาษาฮ้องเป็นพระเป็นเจ้าอย่าสุเป็นผู้ให้มูต่อยบ่ได้แนวใดบ่ดีบ่งามเพิ่นบอกให้คิดนั้นฮาละดีสาธุหลวดเดี๋ยวนี้มีคนโกรธมามากนะพูดถึงเรื่องนี้แต่ก็จะพูดไปเรื่อยๆเอาเราก็มาว่ากันต่อไปว่าการให้ทานเนี่ยดูให้ดีๆคนโบราณของเราเวลาจะให้ทานก็จะพูดอยู่คำสุดทินังวัตเมทานังอาสาวกยาวหังโหตูอนาคเตกาเลนิพานะปัจโยโหตูคนโบราณของเราพูดคำนี้มีความหมายอย่างซาบซึ้งทานที่ข้าพเจ้าให้แล้วด้วยความบริสุทธิ์สุทินังวัตเมทานังอันนี้อาสาวกยาวหังโหตูขอให้อาสาวะคือสิ่งที่หมักดองในจิตในใจที่จะนำให้เกิดทุกข์นั้นให้มันสิ้นไปนิพพานปัจโยโหตัวนาคเตกาเลจงเป็นปัจจัยแก่พระนิพพานฟังดูให้ดีๆนะมันมีความหมายถ้าฟังไม่ถูกก็ว่ากันเล่นเฉยๆคือกว่าที่มันจะเป็นอาสวะไขอาสวะขยังปัตโตจะทำให้สิ้นไปซึ่งอาสวะความเคยชินที่จะก่อให้เกิดทุกข์สูบบุหรี่ขึ้นมากอะไรต่างๆมันเคยชินแล้วจะให้มันสิ้นไปไงมันสิ้นไปแต่ก่อนมันยังไม่ชินเราก็ยังมาหัดโศกเข้าไปใหม่หัวปวดหัวเวียนหัวหน้ามืดตาบัวอาตมานี่เคยหัดโศกจนเก่งวันละ3 2เลยมันก็เลยกลายมาเป็นอาสวะไขเป็นสิ่งที่มาหมักมาดองอยู่ในจิตในใจอย่างนี้เมื่อมันหมักมันดองมันอยู่อย่างนี้ทำยังไงมันจะสิ้นไปเวลาว่าสุทินังวัตเมทานังอาสาวะขยวหังโหตุการให้อันบริสุทธิ์เนี่ยก็จะทำให้อาสวะในสิ้นไปขอจงให้อาสวะคือสิ่งที่หมักดองในใจสิ่งที่ทำให้เกิดความเคยชินจนออกจากมันไม่ได้จนเป็นทุกข์เนี่ยความโลภความโกรธความหลงนี่เป็นสิ่งที่หมักดองจนเคยชินเราให้มันออกไปออกไปออกไปออกไปเนี่ยมันจะเป็นไปเพื่อความสิ้นไปแห่งสิ่งเหล่านี้การให้ทานไม่ใช่ธรรมดาซะแล้วทานอย่างหนึ่งถึงสวรรค์ทานอย่างหนึ่ง สูงขึ้นไปจนถึงพรหมโลกให้ความเมตตาปานีเป็นฐานเห็นไหมล่ะในตัญจาสัพโลกัสมิงมานะสัมภะปะเยอปริมนังอุทังอโทจตริยันจาเมตตาความรักความปรารถนาดีไม่มีขอบเขตไม่มีประมาณอปริมาณังเบื้องต่ำเบื้องสูงเบื้องขวางขวางทั่วทิศไปสู่พรหมโลกได้แต่ทานให้เป็นนอกจากให้อภัยทานสูงขึ้นไปให้ทำเป็นทานให้ชีวิตเป็นทานจนไปถึงนิพพานเลยนิพพานะปัจจโยโหตุกันได้แต่ทานไม่เป็นอย่างไรทีนี้ก็ตกนรกก็ได้หนูฟังให้ดีนะตกนรกก็ได้เดี๋ยวนี้มักจะไปทางโน้นทำบุญแล้วก็ตกนรกกันละส่วนมากเตรียมตัวตกนรกให้ดีๆแต่มาพูดอย่างนี้ไม่ได้มองในแง่ร้ายคนโบราณของเราพูดไว้พูดแล้วพูดอีกทุกคนทุกกินเขาผ้าซาสังมาต่างกันเด้ต่างคนต่างอาบน้ำสังมาเกี่ยงเลื่อนกันเด้เนาะการให้ทานที่พระพุทธเจ้าของเราท่านบอกว่าทานนั้นจะยุตทันจะสมมานะหกการให้ทานนี้เปรียบเสมือนกันกับการรบฟังให้ดีการรบนั้นมันจะต้องมีแพ้มันจะต้องมีชนะจะต้องใช้ความเก่งกล้าสามารถใช้เทคนิคพลิกแพงมีทริคอะไรต่างๆหลายอันบางทีกองกำลังทหารน้อยๆสามารถเอาชนะกองทัพที่ยิ่งใหญ่ได้ถ้าแม่ทัพนายกองทหารมีความเฉลียวฉลาดมีความสามารถรู้เท่าทันเหมือนสมัยก่อนทัพพม่าตั้ง9ทัพก็มาล้อมประเทศไทยยังทำอะไรประเทศไทยไม่ได้เลยสมัยนั้นก็เรียกว่าลบเป็นลบเก่งรู้จักทางนี้ทีไรรู้จักประเมินกองกำลังของข้าศึกอะไรต่ออะไรเนี่ยเก่งมากรู้เขารู้เราแต่เวลาใดเราไม่เก่งมาเขาก็เผาบ้านเผาเมืองการให้ทานเสมอเหมือนกันกับการรบ มันเป็นอย่างนี้คือลบกับกิเลสนั่นแหละลบกับอาสวะกิเลสทานไปทานไปก็ถ้าเก่งขึ้นก็ทำให้กิเลสลดไปสิ้นไปทีนี้ถ้าทานไม่เป็นยิ่งทานไปก็ยิ่งเพิ่มพูนกิเลสเพิ่มพูนกิเลสเพิ่มพูนกิเลสการทานนั่นคือการลบกับความเห็นแก่ตัวทำลายความเห็นแก่ตัวจากมีมากๆให้มันพร้อมลงน้อยลงน้อยลงจนละลายจนไม่มีตัวไม่ใช่ว่าฆ่าตัวตายนะคอยเข้าใจอย่างนี้แต่ทีนี้เราท่านสีท่านหาให้ได้เป็นเทวดามันตันฝ่าย้อนนี่อะไรเพิ่มตัวตนเข้าไปอีกบาทเดียวจะไปเป็นเทวดาบนสันฝ่าย้อนมันไม่ได้หาได้ดังใจก็ขึ้นภูขึ้นผาหาพระหาเจ้าหาครูบาอาจารย์ซื้อบาทหนึ่งจะเอาหลายบาทนั่นเองมันเพิ่มตัวตนเพิ่มความเห็นแก่ตัวซึ่งมันไม่สมเหตุสมผลกันเลยแล้วก็มายุยงกันอยู่เพียงแค่นี้ถ้าทานไปแล้วท่านสิบท่านหาให้อัตตาตัวตนความเห็นแก่เนื้อแก่ตัวมันลดไปได้สักพันหนึ่งนี่ดีได้สักพันความรู้สึกชนิดนั้นการทำบุญทำทานเหมือนกับการรบกับความเห็นแก่ตัวให้ความแก่ตัวหมดไปสิ้นไปแล้วก็จะเบาใจเวลาใดเรามีทุกข์ใจกัดกุ้มใจนั้นมันเกิดมาจากความเห็นแก่ตัวของเราว่าตัวเราไม่ได้อย่างนั้นตัวเราไม่เป็นอย่างนี้ตัวเราเป็นผู้แพ้ตัวเราเป็นผู้เสียเปรียบตัวเราเป็นผู้ขาดทุนตัวเราเป็นผู้หนาอับอายคล้ายหนาเขาดูถูกตัวเราไม่เก่งอย่างเงี้ยไอ้มันมีตัวเราทั้งนั้นแหละจะมันนอนกุ้มจนผูกคอตายทั้งมันอยู่ที่ตัวเราการให้ทานของหยาบๆไปก็เริ่มหัดให้ตัวเราจึงสูงขึ้นมาเป็นขั้นสูงขึ้นมาการให้ความปลอดภัยอะไรต่ออะไรซึ่งล้วนแต่เป็นการรบกับตัวเราให้มันสูญไปสิ้นไปแต่พวกเราจะมาเพิ่มตัวเรามากขึ้นทำให้เห็นทางที่จะเพิ่มขึ้นก็เลิกกันเลยเพราะนั้นการทำบุญจะพูดอีกทีหนึ่งก็เหมือนการอาบน้ำเนี่ยเราต้องการอาบให้มันสะอาดสะอ้านขจัดความสกปรกในร่างกายของเราออกไปแล้วก็สบายจิตใจสบายร่างกายสบายสะอาดสะอ้านไปไหนมาไหนคนอื่นก็ไม่เหม็นสับตนเองก็ไม่เนียวเหนอะนะสะอาดสะอ้านไม่เป็นทางนำมาซึ่งโรคภัยไข้เจ็บการอาบน้ำมันมีเป้าหมายอย่างนี้เพื่อชำระชะล้างสิ่งสกปรกการให้ทานเปรียบเสมือนกันกับการรบการให้ทานเปรียบเสมือนกันกับการอาบน้ำให้แก่ตนเองคืออาบน้ำให้แก่จิตใจให้จิตใจมันสะอาดสะอ้านเบาบางปล่อยวางลงไปความเห็นแก่เนื้อแก่ตัวนั่นคือความสกปรกแต่นี่พอเราอาบแล้วมันเพิ่มสกปรกเนี่ยก็ถือว่าอาบน้ำให้เป็นคนโบราณจึงบอกว่าสุขนสุอาบน้ำสมเกียรติเลื่อนกันต่างคนต่างกินข้าวภาษาสังมาต่างกันเนาะสุขนสะอาบน้ำทั้งมาเกี่ยงลืมกันเลยเนาะอาบน้ำทั้งวันสกปรกเพิ่มความสกปรกขึ้นทั้งวันอาบไปอาบมาเป็นหิด อาบไปอาบมาเนื้อหนังผุพองไปหมดอาบน้ำที่มีสารพิษสารเคมีอาบไปเท่าไหร่ยิ่งสะอาดสะอ้านหมดจดอาบน้อยๆก็ยังสะอาดอาบน้ำขี้ตมขี้โคลนอาบทั้งวันสกปรกทั้งวันอาบไปอาบมาก็นำมาซึ่งโรคภัยไข้เจ็บเป็นหิดเป็นกากเป็นเกลื่อนนี่เรียกว่าอาบน้ำสกปรกอาบเท่าไหร่ก็ยิ่งสกปรกอาบมากสกปรกมากส่วนอาบน้ำหอมอาบครั้งแรกก็หอมกลุ่นดีหอมแต่อาบไปอาบมาก็ปวดแสบปวดร้อนเพราะในน้ำหอมนั้นมันก็มีสารพิษโดยเฉพาะพวกคลอโรฟูลคาร์บอนที่ภาษาฝรั่งย่อเขาว่า CFC พวกนี้จะมีในน้ำหอมมีอยู่ในสเปรย์อย่างพวกเราต้องการความสวยสดงดงามเอาน้ำหอมมาทามันก็หอมนั่นนะเขาเป็นหวัดนั่นนะเขามันร้อนเป็นคันเป็นฝืนขึ้นมาเครื่องสำองสำอางนี่ถือว่าสวยสดงดงามซื้อมาแพงๆมาทาตามหน้าตามตาให้สวยผิวเนียนงามเอาไปเอามาแพ้หน้าตายุ่ยเป็นแผลเวอะหวะอะไรก็มีอันนี้อาบน้ำหอมเราก็คงอาบไม่ได้ถ้าจะให้อาบอยู่สักเป็นชั่วโมงแน่นอนเราคงอาบไม่ได้เพราะในน้ำหอมนั้นมันมีสารเคมีมีสารพิษอยู่เหมือนกันเพราะนั้นอาบน้ำสะอาดน้ำประปาหรือน้ำที่ใสสะอาดฟอกด้วยสบู่ไม่ต้องใช้เวลามากถึงชั่วโมงดอกอาบ 2-3 นาที5นาทีก็สะอาดสะอ้านหมดจดบริสุทธิ์การให้ทานนี้ก็เหมือนกันการให้ทานของพาลชนการให้ทานของคนโง่ให้ทานเป็นหมื่นเป็นแสนแทนที่จะได้บุญได้กุศลกลับจะได้บาปมากกว่าเหมือนกับคนโง่ที่อาบน้ำขี้โคลนขี้ตมให้มันสกปรกตนเองหวังความสะอาดสะอ้านแต่มันกลายเป็นความสกปรกอาบยังไงอาบน้ำขี้ตมขี้โคลนมันสกปรกยิ่งอาบยิ่งสกปรกเป็นเม็ดฟืนคันเป็นหิดเป็นตาเป็นเครื่องขึ้นมาแล้วเหมือนกับคนพาลคนโง่ทำบุญทำบุญแล้วก็เริ่มทำบาปทันทีเลยงบประมาณมาแล้วจะแจกข้าวให้พ่อให้แม่ทีหนึ่งงบประมาณนะ เป็นหมื่นสองหมื่นเป็นการอาบน้ำสกปรกเป็นหมื่นสองหมื่นนี่คือไปจ้างหมอลำไปจ้างหนังซื้องูซื้อควายมาฆ่าอาตมาเคยไปเทศทางอำเภอน้ำอุ่นอำเภอพังโคนบ้านหนองบัวบ้านอะไรเนี่ยบอกแก่ข้าวให้พ่อให้แม่นิมนต์อาตมาไปเทศแม่วันนั้นขึ้นไปบนบ้านแล้วเหม็นคาวกลิ่นเนื้ออื้อไปหมดเลยมองเข้าไปในครัวเนี่ยแดงฉานไปหมดเลยในขณะเดียวกันข้างล่างก็กินกันแล้วเมาแล้วจะร้องเพลงแล้วพระก็จะเทศอาตมาก็สมเพชเวทนาตนเองหลงมาได้อย่างไรวะนี่ถ้าเป็นพระพุทธเจ้ามีพระชนมายุอยู่พระองค์มาพบข่าวพระองค์ก็ทรงสั่นพระเศียรสายพระพักสั่นหน้าสายหน้าสั่นหัวท่านคงไปแล้วคงไม่เทศแล้วแต่มาละเราลูกศิษย์ชั้นปลายแถวของพระพุทธเจ้าทำยังไงเรามันหลงทางเข้ามาซะแล้วก็เลยเทศเทศแล้วก็มาเขาถวายการเทศให้เราก็ยังนึกสงสารว่ากลัวเขาจะเป็นหนี้เป็นสินเอ้าถวายคืนไปให้ขาเนื้อขางัวอะไรกินนึงเถอะไปทีนี้ไม่สบายใจผู้ที่ไปเห็นอันนี้ก็เรียกว่าทำบุญทำบาปด้วยการลงทุนด้วยบาปทำบาปแลกบุญขาดทุนเรื่อยไปเตรียมตัวตกนรกให้ดีๆนะที่เนี้ยอย่างนี้เหมือนกับเด็กน้อยอาบน้ำเด็กน้อยอาบน้ำนั่นอาบทั้งวันมันก็ถูตั้งแต่ท้องท่านดารายิโรวิตาเห็นไหมถือมือสองมือมันถูตั้งแต่ท้องนะถูไปถูตั้งแต่ท้องต้องการให้ท้องมันสะอาดการทำบุญของพวกเราก็ต้องการจะได้กินได้อยู่กันสนุกสนานกินเข้าไปทางปากกินทางตาทางหูทางจมูกปากกินอิ่มๆแล้วตาก็จะได้ดูหมอลำก็จะได้ดูหนังหูก็จะได้ฟังลำอ้าวเห็นเขาเต้นเขาชิ่งกันไปดูกันไปเหล่าเมายากันไปขางัวขาควายกันไปเงินก็หมดไปสิ้นไปประโยชน์อันจะได้แก่พ่อแม่ผู้สูญหายไปประโยชน์อันจะได้แก่สังคมแก่บ้านเมืองก็ไม่มีมีนิดเดียวเพราะเหตุนั้นอันนี้เรียกว่าอาบน้ำโคลนอาบน้ำขี้ตมอาบน้ำสกปรกยิ่งอาบยิ่งสกปรกแทนที่จะเป็นบุญก็เตือนตัวตกนรกเลยเป็นบาปแล้วก็อาบน้ำหอมเอาทั้งน้ำสกปรกทั้งน้ำหอมน้ำหอมนี่อาบมากเขาก็เปื่อยแหละที่เนี่ยมันจะแสบมันจะคันเพราะมันมีสารคลอโรฟูลคาร์บอนอยู่ตรงนั้นเขาใส่ให้มันเย็นให้มันซาให้มันหอมในความเย็นนั่นก็คือความคันความแสบต่อไปเป็นหวัดเป็นไอด้วยเพราะเหตุนั้น การทำบุญเปรียบเสมือนอาบด้วยน้ำหอมก็คือการทำบุญที่เอาหน้าเอาตายเขายกย่องสรรเสริญแม่บุญบ้านคนนู้นบุญบ้านเจ้านี่ดีเหลือเกินได้กินเต็มอิ่มเต็มพุงยังไม่พอเรายังได้ดูหนังได้ดูหมอลำจากมาคณะละ20,000โอ้ยนี่บุญเหลือเกินสมศักดิ์สมศรีสมหน้าสมตาเขายกย่องเฉยๆดอกนั่นหอมน้ำหอมก็หยอดให้แต่เสร็จแล้วมันก็มาคันมาเครื่องมันมาระคายเราเองบางทีอาจจะไปยืมนี่ยืมสินมาแทนที่จะได้ใช้เงินเรานะให้เป็นประโยชน์แก่ครอบครัวแก่ลูกแก่เต้าหรือแก่สังคมแก่บ้านเมืองที่พอจะทำได้กลับไม่ได้ทำครับเอามาละเลงเอามาละลายตำน้ำพริกละลายแม่น้ำทำให้คนอื่นหลงไหลมัวเมาหมอลำจ้างมาแพงๆนั้นยิ่งแก้ผ้าได้ดีแล้วครับ20,000ก็ยิ่งตาละทำได้หมดหนังก็เหมือนกันยิ่งจ้างแพงก็ยิ่งโป๊ะเสพสมกันเห็นหมดเลยทุกซอกทุกมุมอะไรกันไปหมดมีกำลังฆ่าคนแทนที่จะเป็นบุญกำลังฆ่าจิตใจคนให้หลงไหลในสิ่งเหล่านี้จะลืมศีลลืมธรรมลืมพ่อลืมแม่บุญกันทีนึงก็หายไปเป็นผู้คู่เด็กทุกวันนี้จิตแตกใจเทเพราะดูหนังดูหมอลำเหล่านี้แหละพระพุทธเจ้าจึงบอกนายตาลบุตรลูกของคนฟ้อนลำตนเองเป็นคนขับร้องฟ้อนลำให้คนดูแล้วก็เชื่อกันจากนั้นในประเทศอินเดียที่ภาษาบาลีว่าสัมมัชฌทานสัมมัชฌทานแปลว่าทานการขับประคมทานการละเล่นดนตรีให้คนอื่นเขาเห็นได้สนุกสนานแต่ใครไม่รู้ลองไปเปิดพระไตรปิฎกเรื่องเวลามสูตรเวลามาผ่านที่พระพุทธเจ้าพูดทานคนนี้พามคนนี้มีเงินมากทานอะไรก็ยังไม่พอทานมัชฌะทานเหล้าเดี๋ยวนี้พวกเราก็เอาอย่างเวลามาผ่านแล้วมีบุญที่ต้องเอามัชฌะทานมาคือเอาเหล้ามาทานให้คนได้กินสนุกสนานเพลิดเพลินทานเหล้ายังไม่พอมันไม่สนุกพอมันไม่มีอะไรมาให้ได้กินทางตาทางหูก็ไปจ้างหมอร้องหมอลำเรียกว่าสัมมัชฌทานทานการขับประโคมดนตรีละเล่นนี่คือเวลามาผ่านเสร็จแล้วไม่ได้บุญเท่าข้าวสุกและน้ำผักดองของอนาถบิณฑิกเศรษฐีพระพุทธเจ้าท่านบอกอนาถบิณฑิกเศรษฐีข้าวสุกกับน้ำผักดองของเจ้ายามยากจนเนี่ยยังได้บุญมากกว่าช้าง 84,000 ตัวม้า 84,000 ตัวและถาดทองคำบรรจุเพชรดินจินดา 84,000 ถาดให้ทานตลอดติดต่อกัน7ปีและมัชฌะสัมมัชฌทานซึ่งมีเหล้าแล้วก็มีหมอร้องหมอลำสนุกสนานของเวลามาพามในสมัยนั้นไม่ได้บุญเท่าข้าวสุกและน้ำผักดองของเธอเลยอนาถาบิณฑิกเศรษฐีก็แปลกแต่ว่าใครเล่าคือเวลามาพามในสมัยนั้นพระพุทธเจ้าบอกอย่าสงสัยเลยเหล่านี้แหละคือเวลามาพามเราหลงไหลถึงขนาดนั้นและในขณะเดียวกันก็ไม่มีพระอริยเจ้ามาแนะนำคำสอนในทางที่ถูกที่ต้องเราก็ทานของเราไปสนุกสนานไปนายตาลบุตรนี้ก็เหมือนกันตาลบุตรนี่เป็นหมอร้องหมอลำเขาสนุกสนานไม่ได้หยุดได้ย้อนชื่อเสียงโด่งดังมากเลยว่าเสียงทองคำเลยเสียงคลำมานหัวใจคนใครก็ต้องจางแก่แล้วคนอินเดียเขาเชื่อว่าการขับร้องฟ้อนลำประโคมดนตรีคนอื่นดูแล้วลืมทุกข์ลืมอยากลืมจนข้าวคอบหมดเลยเพลินลืมหนีลืมจริงถือว่าได้บุญขึ้นสวรรค์มาถามพุทธเจ้าว่าผมจะได้บุญขึ้นสวรรค์ชั้นไหนผมจะได้บุญขนาดไหนพุทธเจ้าบอกอย่าถามเราได้ไหมเธออย่าถามเราได้ไหมตาลบุตรเลิกถามเราและอย่าให้เราตอบเลยนายตาลบุตรแกก็ค่อนพระพุทธเจ้าก็ย้ำขย่อให้ตอบถึง3ครั้งครั้งที่4ยังดูถูกพุทธเจ้าอีกด้วยไหนบอกว่าสัพพัญญูสัพพทัสสาวีชิโนท่านเป็นผู้รู้สิ่งทั้งปวงเห็นสิ่งทั้งปวงชนะสิ่งทั้งปวงเวลาผมถามทำไมท่านไม่บอกแสดงว่าท่านไม่รู้ถ้าท่านรู้จริงๆก็บอกมาสิว่าผมจะได้บุญขนาดไหนผมขับร้องฟ้อนลำผมทำให้คนดูอย่างสนุกสนานมาตลอดผมจะขึ้นสวรรค์ชั้นไหนพระพุทธเจ้าก็เลยเอามือชี้หน้าเลยว่าเราบอกแล้วว่าอย่าให้เราตอบปัญหานี้แล้วก็อย่าถามท่านก็ได้ขยันขยอบัดนี้เราจะตอบผู้ใดขับร้องฟ้อนลำผู้ใดจ้างเขามาให้เป็นทานสัมมัชฌทานด้วยการขับร้องการฟ้อนลำให้คนอื่นดูสนุกสนานผู้นั้นตกนรกทางนั้นพระพุทธเจ้าพูดนายตาลบุตรร้องไห้โฮโฮโฮโฮเลยในที่สุดก็มากราบพุทธเจ้ากระผมเป็นผู้หลงเป็นผู้อ่อนเป็นผู้หลงเป็นผู้อ่อนเป็นผู้ประมาทประมาทังเป็นผู้ประมาทแล้วนี่พาอมุลเหอกุสเลพาเลเป็นผู้ไม่ฉลาดเป็นผู้ลุ่มหลงแล้วเป็นพาลแล้วแต่ดูถูกพระผู้มีพระภาคเจ้าเป็นผู้ประมาทแล้วก็ผู้มีพระภาคเจ้าจงยกโทษให้ที่ผมพูดเมื่อกี้เนี่ยผู้ใหญ่ท่านก็บอกว่าไม่เป็นไรเราไม่เป็นผู้ไม่มีเวรไม่มีภัยอยู่แล้วว่าแล้วนายตาลบุตรก็ขอบวชกับพระพุทธเจ้าพุทธเจ้าบอกไปบอกพ่อบอกแม่ซะก่อนพ่อแม่อนุญาตหรือไม่พ่อแม่อนุญาตให้ก็มาบวชประพฤติปฏิบัติธรรมเป็นพระอรหันต์องค์อันนี้ทำบุญเหมือนอาบด้วยน้ำหอม เขายกดองเชิญหน้าชูตาโอ้ยบุญบาตรเราเงินเราจะเป็นขักได้เบิ่งมอลำได้เบิ่งนั้นกินเต็มปากอยากเต็มท้องอิ่มขนาดนี่มันก็เท่านั้นมันถูกใจเขาเท่านั้นมันจะเป็นบุญอะไรมันก็อาบน้ำสกปรกอาบน้ำหอมชั่วคู่ชั่วคราวในที่สุดก็เป็นนี่เป็นสินบุญวาสมดยิ่งทำบุญไปก็เหมือนขุดหลุมฝังตนเองลงไปให้ลึกลงไปลงไปผ้าอีสานยากจนกรอบยอบแยบแทบจะกินเกลือเพราะทำบุญชนิดนี้อ้าวแต่งงานกินดองกันใส่เชิญไปบ้านโน้นบ้านนี้เขาเชิญเขาไปกินเขากำลังไล่ไปเด็กเขาชอบบ้านสามคนไปสามคนสี่คนไปสี่คนถ้าเชิญไปทำบุญที่วัดไปฟังเทศมันไม่ไปถึงขนาดนั้นห้ามไปก็ยังไม่อยากจะไปบางคนบางคนเฒ่าแก่แล้วขนาดไม่สบายอยู่ยังอยากจะคานไปเลยไปงานที่แต่งงานไปแล้วไปยังไงกินกินเหล้ากินซอยแซ่โซกเล็กอิ่มทานไป5บาทใส่ซองกินเต็มท้องเต็มพุงยังไม่พอยังจะเอาใส่ถุงพลาสติกใส่ถ้วยใส่กระตากระมองเมื่อฝากลูกฝากเต่าเฮ้ยจะเป็นเราดีเลยน้ำหอมก็ให้แต่เวลาตกทุกข์ได้ยากไปแบมือยืมเงินใครได้5บาทไป10บาทมอนหน่อยเอาปานแขกเลยทีนี้ร้อยละ10เขายังไม่อยากจะให้เจอทุกวันนี้เป็นอย่างนี้เพราะนั้นการให้ทานจึงเปรียบเสมอเหมือนกันกับการรบดังกล่าวแล้วถ้าทานเป็นชนะกิเลสทานน้อยชนะกิเลสเหมือนอาบน้ำอาบน้ำบริสุทธิ์อาบไม่ต้องมากไม่ต้องนานฟอกสบู่มันก็สะอาดสะอาดอาบน้ำที่ตรงที่โคนอาบทั้งวันสกปรกทั้งวันเป็นโรคเป็นที่เป็นไผ่เหมือนกับทำบุญไม่เป็นธรรมแล้วก็ทิพย์พายไว้วอดบุญก็จะได้ตรงไหนหลายลองคิดดูพุทธเจ้าท่านพูดอย่างนี้ต่อมาทานเหมือนอาบน้ำสะอาดอาบน้ำสบู่อาบน้ำสะอาดแล้วฟอกด้วยสบู่ภาษาพระพุทธเจ้าของเราท่านเรียกว่าสปูริสทานสปูริสทานแปลว่าทานของสัตบุรุษการให้ของสัตบุรุษให้อย่างผู้ฉลาดภาษาฝรั่งเรียกว่า give of a good man การให้ของผู้ฉลาดการให้ของคนดีเขาให้เป็นคนฉลาดรู้จักการให้พระพุทธเจ้าเรียกว่าสปูริสทานทานของสัตบุรุษ Keep of a good man เราเคยได้ยินสมัยก่อนเดี๋ยวนี้ก็ไม่ค่อยจะพูดกันไม่ค่อยจะแนะนำกันการให้ของคนฉลาดนั้นให้น้อยได้ผลมากเหมือนคนอาบน้ำที่สะอาดฟอกด้วยสบู่แม้จะใช้เวลาอาบน้อย5นาที10นาที2 3นาทีก็สะอาดอาบน้ำโคลนอาบน้ำขี้ตมอาบทั้งวันก็ยิ่งสกปรกฉันใดก็ฉันนั้นทานของสัตบุรุษเขาทานเป็นสุจิงเทติให้ของที่สะอาดปณีตังเทติให้ของปานี่กาเลนะเทติให้เหมาะการให้ถูกเวลากับปียังเทติให้ของสมควรให้ของที่ควรแก่เขาซึ่งเขาจะใช้ได้อันนี้ก็สำคัญวิจยะเทติพิจารณาเลือกให้ให้ด้วยพิจารณาญาณเลือกของเลือกคนที่ให้ให้เกิดประโยชน์ได้อย่างมากทั้งตนเองและผู้อื่นทั้งผู้ให้และผู้รับอย่างนี้เรียกว่าวิจยะเทติพุทธเจ้าพูดแบบว่าวิจยะทานังสุขตัปปสถังเลือกดีๆแล้วจึงให้ทานพระสุคตเจ้าสรรเสริญต่อมาก็อภินหังเทติให้บ่อยๆให้เป็นประจำต้องให้สม่ำเสมอเพื่อให้จิตใจดีมันคุ้นมันเคยกับการเสียสละมันคุ้นเคยกับการทำลายความเพ้นแก่ตัวจนเป็นประจำเป็นนิสัยอุปนิสัยะอุปะแปลว่าเข้าไปนิสัยะอาศัยแล้วอุปนิสัยะเข้าไปอาศัยแล้วในใจอะไรเข้าไปอาศัยความเห็นความไม่เห็นแก่ตัวได้ไปอาศัยแล้วไล่ความเห็นแก่ตัวออกไปจิตใจสบายอย่างนี้เรียกว่าพินนะหังเทติต่อมาทางจิตตังปัสสาเทติเมื่อให้แล้วก็ทำจิตให้ผ่องใสอันสุดท้ายทัตตวาอัตมโนโหติให้แล้วก็เบิกบานใจมันจะไม่เบิกบานใจได้อย่างไรให้ของที่สะอาดบริสุทธิ์นั่งคิดนอนคิดไปทั้งปีทั้งชาติก็ไม่เห็นว่าตนเองจะมาบาปมาตกนรกอันนี้ไปฆ่าวายบางทีไปฆ่าแม่มันแล้วลูกมันร้องไห้แอบร้องหาแม่มันอย่าไปเชื่อนะว่าตายไปแล้วยมพบาลถามเขาฆ่าทำไมเอาเยี่ยงหูลงดูเยี่ยงลงไปแล้วน้ำไหลจอกแน่พระหยาดน้ำให้แล้วแต่เปิดพระไตรปิฎก 21,926 หน้า45เล่มมันไม่มีพระว่าเอาเองพระอยากจะกินซอยแซ่สกเล็กสมัยโบราณนู่นไม่ใช่สมัยนี้พระก็เลยเป็นเจ้าหัวขาแล้วเอาหัวควายลงวัดโลดหัวงัวลงวัดลวดมันเป็นอย่างนั้นเพราะนั้นอย่าท่านทั้งหลายอย่าได้เข้าไปเชื่ออย่างนั้นมันมีประวัติสมังสะเนื้อเขาขายในตลาดใต้เราไม่ซื้อเขาก็ขายอยู่แล้วเราไปซื้อเอาของหุ้นหรือเขาจะเลิกฆ่าเลยไปยิ่งเป็นการดีเลยเราก็ไม่ต้องกินกินอย่างอื่นก็ได้กินผักกินหญ้าต้องไม่ตายงูควายมือยังอ้วนยังทีของมันจบแต่จะไปยึดมันถึงมันว่าฉันกินไม่น้อยเนาะทีนี้ฉันจะต้อยเนาะไม่ใช่อย่างนั้น ขอให้เราเข้าใจอย่างนี้นี่เรียกว่าสัตตบุรุษสกูริกทานปณิตังเทติให้ของที่ปานี้น้อยๆกว่าปานี้กาเลนะเทติให้เหมาะการให้ถูกเวลาข้อที่3ให้อย่างไรเหมาะการเหมาะเวลาเวลานี่ควรจะให้อะไรยามหนาวพอห่มไปท่านไหนเพิ่นว่าไม่ยามหนาวเลยฟาดเอาผลพอห่มผลห่อนเกือบตายบาดเอาพอห่มพื้นใหญ่ไปทานมันไม่ถูกกันนะคนโบราณท่านสอนกับปียังเทติให้ของสมควรให้ของที่ควรแก่เขาซึ่งเขาจะใช้ได้อันนี้สำคัญให้พระให้เจ้าก็เหมือนกันมันไม่ใช่เอาแหวนไปไม่ใช่ว่าเอาหวีไปถวายพระพระจะไปหวีผมแนวไดบาดผมเนี่ยครูบ่มีมันไม่ใช่เป็นสัปปุริสถานเดี๋ยวนี้เรายังมีมีบ่อยๆมาทานที่วัดอามามีเสื้อผ้านะบางคนเอาผ้าถุงผ้าถุงเอามาบางสกุลให้พ่อแม่พี่น้องเอาสิ้นเอาเสื้อเอาอะไรอาตมาก็คิดตัวเอปกติเครื่องแต่งกายผู้หญิงพระท่านจับต้องไม่ได้อีกด้วยยังเป็นวัตถุอนามาแต่ก็มาทานมีความคิดว่าทานจะให้ลุ่งในโลกหน้านี่ก็ยังทำเนายังใช้ได้อาตมาทานให้คนตาบอดเป็นเมื่อ 2-3 วันก่อนตาบอดมาคณะหนึ่งเคยมาบ่อยๆอ้าวแสดงทำซื้อเครื่องดนตรีให้ซื้ออิเล็กโทรนให้ตาบอดนี่ก็มาบ่อยละทีเนี้ยมาบ่อยมาเล่าเรื่องทุกข์เรื่องยากอะไรให้ฟังให้พยายามช่วยเหลือเอ้าเป็นโอกาสที่อาตมาก็ทำบุญไปเรื่อยทำบุญไปเรื่อยเพื่อว่าเราจะได้บุญอย่างนั้นเราตกทุกข์ได้ยากก็ให้มีคนเอื้ออาทรแก่เราบ้างด้วยคุณงามความดีคนเราไม่ใช่ว่าดูในโลกได้เพียงคนเดียวโลกนี้ไม่ใช่ของเราคนเดียวต้องอาศัยอยู่ด้วยกันหลายผู้หลายคนนอกจากคนดียังมีคนชั่วคงพิกงพิการยังต้องมีซับซ่าวาสิ่งแม้แต่ในห้องเรานอนนี่มันก็ยังมีหลายสิ่งจริงตกตกแก่โลกนี้เป็นของเราคนเดียวก็อยู่ด้วยกันไปช่วยเหลือกันไปเท่าที่จะช่วยได้ตาบอดมาอาตมาก็บอกหนุ่มคนดูสิผ้าถุงที่คนมาถวายเยอะๆเสื้อผ้าให้ตาบอดไปหมดแต่พวกเรานั้นไม่รู้จักกับปียังเทติให้ของที่ควรให้เวลากระถินทีผุนอิ่วลาฟ้าฟืมคกกระบากสากาเบื่อมีผ้ากระทาควานยังไม่พอพินก็มีแขนก็มีซอก็มีคิดแขนไข่คุยซอมีมาเนี่ยครูเป่าได้บ่เป่าแขนมันดีพินได้บ่มันเป็นโอกาสคนมาขอซื้อให้เนี่ยครูได้เงินพอดีดำไงจะขอเราไปเอามาทานแล้วก็ทอกระถินกระถินพระเจ้าแผ่นดินเห็นไหมกับปียังเทติให้อย่างถูกต้องให้อันเหมาะสมพระเจ้าอยู่หัวของเราท่านจ้างหมอลำไหมบุญกระถินของท่านท่านจ้างหนังไหมเนี่ยนะดูตัวอย่างของผู้หลักผู้ใหญ่ผู้เป็นพ่อบ้านพ่อเมืองเจ้าฟ้ามหากษัตริย์เจ้าแผ่นดินเจ้ามหาชีวิตของเราท่านทำให้ดูอยู่ท่านไปจ้างหนังไหมจ้างหมอแล้วท่านมีแต่ผ้าไปเท่านั้นนั่นแหละกฐินคือเรื่องของผ้าพวกเราดูแม้จะสร้างกฐินทีข้างัวข้าควายกันขึ้นเอาแล้วลงทุนด้วยบาปเลยทำบาปแหละบุญก็ต้องขาดทุนเลือดไปเตรียมตัวตกนรกเลยแล้วก็ยังไม่พอนู่นไปหาซื้อแขนซื้อซอซื้อซุงซื้ออยู่ลาฟ้าฟืมผู้ปานจะเอาไปให้พระนี่สิกเสด้อบาทนี่ได้ไปแล้วเครื่องเฮือนเครื่องซานไปนี่ก็เอาเมียมาเข็นไฟมาอยู่มานี่ตำซ่านี่ฟืมการนี่ยามทุกข์เนี่ยกอมลูกหน่อยนอนเปกับเป่าแขนลมผัดไทยรอเด้อคล้ายๆจะพูดอย่างนี้มันไม่เหมาะไม่สมพระท่านเป่าไม่ได้ดนตรีไม่ได้นะจะทีตะวันเน้นกว่าทำไม่ได้เราจะต้องเข้าใจครับร้องฟ้อนลำพระการดูการฟังสิ่งละเล่นเป็นข้าศึกแก่กุศลไม่ได้ตมานี่เป็นห่วงเหลือเกินในเรื่องนี้โยมไม่เข้าใจบางทีไปถวายพระมีคนมาถามอาตมาว่าท่านอาจารย์มีวิดีโอมีโทรทัศน์ไว้ดีไหมเขามีหลายเครื่องเขาอยากถวายอาตมาบอกอย่าเอามานะอย่าเอามาไม่เอาเดี๋ยวพระเนรของฉันเสียหายหมดทุกวันนี้มันก็จะเฟ้ออยู่แล้วขนาดมีไฟฟ้าเนี่ยยังเฟ้ออยู่แล้วเดี๋ยวทำโน่นเดี๋ยวทำนี่กันอยู่อย่างนี้เพราะนั้นจะต้องสำนึกที่สุดเทคโนโลยีเข้ามาจะทำลายจิตใจไหมเราจะต้องใช้เป็นประโยชน์คุ้มค่าแก่การประกาศธรรมที่สุดเพราะเหตุนั้นกับปียังเทติเนี่ยให้ของที่ควรให้ของแก่พระก็ให้สิ่งที่มันถูกมันควรซึ่งจะใช้ได้เป็นประโยชน์ที่ยังอาตมาเนี่ยอยากจะอนุโมทนาที่สุดถ้าใครจะถวายเทปเปล่าๆมาลงทุนมาสักซื้อมาเลยสัก 1,000 ม้วนมาจะรับแล้วจะเผยแพร่ธรรมเป็นทุนครั้งแรกเพราะทุกวันนี้คนมาเอาเทปไปเป็นหมื่นม้วนตอนหนึ่งปีม้วนละ20บาทที่ดูทั้งค่าฟืนค่าไฟค่าอาร์ตค่าไทยและม้วนดีๆอย่าง ADX ถ้าไปซื้อปีกๆก็22บาทเราก็ขายให้เขาเพียง20บาทเอามาทำไมก็มาซื้อม้วนเก่าอย่างเก่านั้นน่าจะเริ่มไหมล่ะน่าจะได้กำไรไหมทำกันพระสงฆ์องค์เจ้าไม่ได้หลับได้นอนกันดอกเพราะการสั่งมากันเยอะมีใครที่มองเห็นคุณค่าการเผยแพร่ธรรมไหมอีกหน่อยท่านก็คงหมดแล้วเพราะเครื่องเสียทีจะดีหอบเข้ากรุงเทพ หมดลงหมดลงพร้อมลงพร้อมลงถ้ากับปียังเทติให้ของที่สมควรกับบุคคลกับสิ่งของที่ท่านใช้ใครจะสามารถถวายเทปเปล่าๆมาเป็นตัวแรกให้สักพันมวลนี่อาตมาคิดว่าจะมีประโยชน์ที่สุดบางคนมาไม่ได้มาซื้อนะเขาไม่เข้าใจขอฟรีๆให้ฟรีๆเหมือนกันให้ไปให้มาบางคน20บาทยังต่ออีก15บาทเขามีอย่างนี้เขาจะว่าอย่างไรเราไม่ใช่ค้าขายเราดำรงธรรมะจันลงธรรมพันดุงธรรมจันลงศาสนาพันดุงศาสนามีวิธีใดที่จะยังศาสนาให้อยู่รอดได้สัพพทานังธรรมชานังธรรมทานังชินาติการให้ทำเป็นฐานย่อมชนะการให้ทั้งปวงเนี่ยเลือกดีๆแล้วให้ทานวิจยะเทติเลือกแล้วให้ทานด้วยวิจารณญาณเลือกของเลือกคนที่จะให้เกิดผลประโยชน์มากจะเอาโทรทัศน์มาถวายอาจารย์สมภพเลือกไม่ถูกซะแล้วจะเอาวิดีโอมาถวายอาจารย์สมภพเลือกไม่ถูกซะแล้วจะเอารถยนต์มาถวายอาจารย์สมภพเลือกไม่ถูกซะแล้วเพราะรถยนต์นั้นไม่จำเป็นคนเขาดิมนต์ไปเทศเขาก็มารับอยู่เลี้ยวอย่าทายพระพุทธเจ้าพระพุทธเจ้าท่านเดินไปเทศจนท่านตายถึงจะมีรถทำไมถ้าท่านอยากจะได้รถท่านก็ไปเอามาจากบ้านของท่านเยอะแยะพระเจ้าพิมพิสารโกศลยิ่งเยอะท่านจะถวายให้แต่พระพุทธเจ้าท่านปรับท่านถือว่าเป็นมหาสิงเป็นสิงทั้งพระอริยเจ้าเสียด้วยข้อหนึ่งวันนะสันนิธิญาณังไม่พากันไปเปิดดูไปอ่านพระไตรปิฎกเล่มที่9นะตั้งแต่พมชาและโสดไปจุลสิงมัชฌิมะเป็นมหาสิงมีละข้อหนึ่งนะสันนิธิญาณังเธอไม่สะสมญาณในนี้พระมีหลายขันก่อนนี้นั้นท่านไม่เลือกไม่ถูกจะเอาโทรทัศน์จะเอาวิดีโอมาถวายอาจารย์สมภพนั่นแสดงว่าเลือกไม่ถูกอาตมาไม่เอาไม่มีประโยชน์แก่อาตมาไม่มีประโยชน์แก่ศาสนาจะรถยนต์มาถวายสักคันไม่เอาแต่ถ้าใครจะคิดว่าไปซื้อเครื่องถ่ายเทปดีๆถ่ายปื้ดทีเดียวได้4ม้วนอย่างนี้ซื้อม้วนเทปมาให้ท่านอย่างนี้4ม้วนประปามาสัก1,000ม้วนอย่างนี้นั่นเรียกว่าเป็นสัปปุริสทานผู้ที่เลือกคู่เป็นวิจยะเทติพิจารณาเลือกให้ด้วยวิจารณญาณเลือกของเลือกคนอื่นให้เลือกคนที่จะให้ให้เกิดผลเกิดประโยชน์มากอย่างนี้เขาเรียกว่าเป็นผู้ให้แบบสัปปุริสบุรุษอภินหังเทติให้บ่อยๆจนมันกลายเป็นนิสัยถ้าทางจิตตังประสาเทติเมื่อให้ทำจิตผ่องใสทัตตวาอัตมโนโหติให้แล้วก็เบิกบานใจวิจยะเทติตัวนี้เลือกไม่ใช่ว่าเลือกใครจะให้นะเลือกเราด้วยว่าเรามีเงินที่จะให้ฝังหรือเปล่าไม่ใช่ว่าขายไร่ขายนามาทานอาตมาได้พบแล้วบางแห่งเขามีความเลื่อมใสมากอาตมาเป็นห่วงเพราะว่าพระพุทธเจ้าได้ปรับอาบัติพระนะเอาไม่เลือกบางคนเขามากด้วยศรัทธาเขาหย่อนด้วยโพคะเป็นเสขะบุคคลในทางศาสนาฝ่ายคารวะกำลังศึกษาศรัทธาสินจาคะปัญญาอบรมจิตบางทีของกินดีๆก็เอาจะให้ลูกกินก็ไม่ได้เอามาให้กินแต่พระพุทธเจ้าปรับอาบัติทุลละใจภิกษุไม่ได้รับนิมนต์ล่วงหน้าเดินเข้าไปแล้วเขานิมนต์ตามทางเลยขึ้นไปชั้นในบ้านเสขะบุคคลเขาอาจจะทุกข์ยากดูลูกเต่ากำลังอาจจะไม่มีกินแต่เขาพอใช้ที่จะให้พระหมดทั้งปรับอาบัติทุนละใจเพราะนั้นเราจะต้องรู้จักรู้ใจอย่างเทติอีกด้วยเลือกดีๆว่าเลือกว่าในนี้เราอยู่ในฐานะพอจะให้ทานได้ไหมพอจะไม่เดือดร้อนไหมถ้าจะเดือดร้อนก็อย่าเพิ่งให้เลยยังมีทานอีกที่จ้องไม่ต้องเสียเงินเลยเรียกว่ามหาทานเราควรจะได้พูดกันเองในเรื่องนี้พระพุทธเจ้าของเราท่านพูดว่าปุญญาภิสันทะว่าด้วยห่วงแห่งบุญ8ประการห่วงบุญห่วงกุศลดูก่อนภิกษุทั้งหลายห่วงบุญห่วงกุศล8ประการนำความสุขมาให้อารมณ์เป็นเลิศมีสุขเป็นผลเป็นไปเพื่อสวรรค์เป็นไปเพื่อสิ่งที่น่าปรารถนาน่าใคร่น่าพอใจเพื่อประโยชน์เพื่อกูลเพื่อความสุขห่วงบุญห่วงกุศล8ประการเป็นไฉนดูก่อนภิกษุทั้งหลายอริยสาวกในธรรมวินัยนี้ถึงพระพุทธเจ้าถึงพระธรรมพระสงฆ์เป็นสรณะเห็นมั้ยแล้วก็นำความสุขมาให้ต่อมากับอริยสาวกในธรรมวินัยนี้ถึงพระธรรมอริยสาวกธรรมวินัยนี้ถึงพระสงฆ์3อันนี้ไม่ต้องเสียเงินสักบาทเลยแล้วต่อมาท่านก็บอกว่าดูก่อนภิกษุทั้งหลายทาน5ประการนี้เป็นมหาทานอันบัณฑิตพึงรู้ว่าเป็นเลิศมีมานานและเป็นเชื้อสายแห่งพระอริยะเป็นของเก่าไม่กระจัดกระจายไม่เคยกระจัดกระจายอันบัณฑิตไม่รังเกียจจักไม่รังเกียจอันสมณพราหมณ์ผู้เป็นวินยูชนก็ไม่เกียจทาน5ประการเป็นฉะนั้นดูก่อนภิกษุทั้งหลายอริยสาวกในธรรมวินัยนี้เป็นผู้ละปานาติบาตงดการฆ่านั้นคือการให้ชีวิตเป็นทานทานตั้งแต่ยังไม่ได้ฆ่าเขาเนี่ยคือให้ชีวิตเขาเป็นทานไม่ขายไม่ได้ซื้อสักบาทอีกเหมือนกันนี่พระพุทธเจ้าว่ามหาทานังนะมหาทานงดปานาติบาตดูก่อนภิกษุทั้งหลายอริยสาวกผู้งดปานาติบาตชื่อว่าให้ความเป็นผู้ไม่มีภัยให้ความเป็นผู้ไม่มีเวรให้ความเป็นผู้ไม่เบียดเบียนแก่สัตว์หาประมาณมิได้ ขันให้ความไม่มีภัยความไม่มีเวรความไม่เบียดเบียนหาประมาณไม่ได้ยอมเป็นผู้มีส่วนแห่งความเป็นผู้มีภัยไม่มีเวรไม่มีการเบียดเบียนหาประมาณไม่ได้ดูความพิสูจน์หลายนี้เป็นทานประการหนึ่งเป็นมหาทานบัณฑิตเพิ่งรู้ว่าเป็นเลิศมีมานานเป็นเชื้อสายแห่งพระอริยะเป็นของเก่าไม่กระจัดกระจายไม่เคยกระจัดกระจายอันบัณฑิตไม่สังเกตสมณพราหมณ์ผู้เป็นวินยูชนไม่สังเกตดูความพิสูจน์หลายนี้แหละเป็นห่วงบุญห่วงกุศลประการที่สี่ประการที่ห้าหกเจ็ดแปดก็คือศีลข้อต่อไปนั้นอริยสาวกในธรรมวินัยนี้เป็นผู้ละอาทินาทานไม่ลักของเขาก็เป็นการให้ความไม่มีภัยให้ความไม่มีเวรให้ความไม่เบียดเบียนต่อไปก็อริยสาวกงดเว้นจากการเมสุมิชาจารย์ต่อเป็นการให้ความไม่มีภัยไม่มีเราดิไปไหนไม่มีภัยบ่ให้มูญาติโอ้หมอนี่สิมาลักของเฮาหมอนี่สิมาเล่นตัวมีเฮามาลักยามใส่เฮาบ่มีอย่างนี้เรียกว่าให้อภัยทานให้ความไม่มีเวรให้ความไม่เบียดเบียนทางกายวาจาใจข้อที่4ละมุสาวาทไม่พูดจาชนิดที่จะมีภัยมีเวรแก่ใครข้อที่5เว้นจากดื่มเครื่องดองของเมายาเสพติดทั้งหลายเฮโรอีนเทนเนอร์มาโกบูรีพวกนี้ก็เป็นการให้ทานเห็นมั้ยแล้วพูดไปพูดมาก็ให้ทานอีกแล้วให้ทานบุหรี่ให้ทานสุราเชื่อหรือไม่เชื่อไม่เชื่อไปเปิดพระไตรปิฎกเล่มที่23ปุญญาภิสันทะสูตรตั้งแต่ข้อที่129แปลภาษาบาลีไม่ออกก็ไปหาอ่านภาษาไทยเล่มที่29ข้อที่เล่มที่23ข้อที่129อย่าว่าอาตมาพูดเอาเองนะพระพุทธเจ้าบอกว่าการให้ทานคือการละเลิกสิ่งเหล่านี้เป็นยอดแห่งทานอริยสาวกลดการดื่มน้ำเมาสุราเมรัยยาเสพติดทั้งหลายเป็นผู้ไม่ประมาทงดเว้นจากการดื่มเครื่องสูบเสพติดทั้งหลายสุราและเมรัยอันเป็นที่ตั้งแห่งความประมาทดูก่อนผู้ทั้งหลายอริยสาวกผู้งดจากของมึนเมาของเสพติดเหล่านี้แล้วก็เป็นผู้ตั้งอยู่ในความประมาทชื่อว่าให้ความไม่มีภัยให้ความไม่มีเวรให้ความไม่เบียดเบียนแก่สัตว์ทั้งหลายหาประมาณนี้ได้ขันให้ความไม่มีภัยไม่มีเวรและความไม่เบียดเบียนแก่สัตว์หาประมาณไม่ได้ยอมเป็นผู้ทราบมีส่วนแห่งความไม่มีภัยไม่มีเวรไม่เบียดเบียนดูความที่ตรงหลายนี้เป็นมหาทานประการสุดท้ายอันบัณฑิตพึงรู้ว่าเป็นเลิศมีมานานเป็นของไม่กระจัดกระจายคือมีมานานเนี่ยแต่พระพุทธเจ้ายังไม่เกิดเขาก็มีอันนี้พระพุทธเจ้าก็ยอมรับถ้าใครไปเปิดอัคคัญญสูตรที่ในการปฏิกรรมก็จะเห็นเรื่องสิ่งห้าอันนี้มีมาก่อนพระพุทธเจ้าพระพุทธเจ้าก็ยอมรับแต่พวกเราเดี๋ยวนี้ก็เข้าใจว่าเป็นของพระพุทธเจ้าแล้วก็สอนกันแค่ศีลห้าพอแล้วโว้ยไม่ต้องพูดถึงนิพพานไม่ต้องพูดถึงนั่งสมาธิภาวนานั่งหลับหูหลับตาเหมือนอาจารย์ตัวใหญ่อีกแล้วอ้าวบาดนี่ขอให้เข้าใจว่ามีมานานเป็นเชื้อสายแห่งอริยะเป็นของเก่าไม่กระจัดกระจายไม่เคยกระจัดกระจายอันบัณฑิตไม่สังเกตจักไม่สังเกตอันสมณพราหมณ์ผู้เป็นวินยูชนไม่เกียรติดูว่ามิถุนหลายนี้เป็นห่วงแห่งบุญห่วงแห่งกุศลอันที่แปดนำตกมาให้อารมณ์เป็นเลิศมีสุขเป็นผลเป็นไปเพื่อสวรรค์จำเป็นไปเพื่อสิ่งที่น่าปรารถนาน่าใคร่น่าพอใจเป็นประโยชน์เพื่อกูลเพื่อความสุขดูความพิสูจน์หลายห่วงแห่งบุญกุศล8ประการนี้แลแต่ประการคืออะไรทบทวนอีกทีหนึ่ง3อันแรกเข้าถึงพระพุทธธรรมพระสงฆ์คิดถึงเชื่อว่าพระพุทธเจ้าคือคนธรรมดามีศักยภาพเพียงพอพัฒนาตนเองจนเหนือเทวดาเป็นสัทธาเทวมนุษย์สานังเป็นครูของเทวดาและมนุษย์ทั้งหลายหลังจากนั้นพระองค์ก็เลยเป็นผู้ประเสริฐกว่าเทวดาและมนุษย์ตายไปแล้วเขาไปแล้วก็คือคนธรรมดาได้พบค้นพบส่วนต่อไปก็คือหลักเกณฑ์ที่ท่านได้ค้นพบเอามาชนะตนเองชนะกิเลสจนอยู่ชนิดเหนือเทวดามารพรหมนั้นคือพระธรรมสิ่งนั้นท่านก็ได้เอามาบอกมาสอนหลักเกณฑ์นั้นเรามาเริ่มใส่มาประพฤติปฏิบัติตามนั่นแล้วก็เชื่อว่ามีคนทำมาแล้วได้ผลแล้วพระอริยสาวกลูกศิษย์ลูกหาคือพระสงฆ์ก็คือคนธรรมดาอย่างเราแล้วประพฤติปฏิบัติตามหลักการของพระพุทธเจ้าที่พระองค์ได้แนะนำพร่ำสอนไว้ก็ได้ประโยชน์มาแล้วเราเชื่ออย่างนี้ก็เข้าถึงพระพุทธพระธรรมพระสงฆ์นั่นก็มาดูตัวเราก็คือคนหนึ่งธรรมดาบ่ปากว่าดังเบิกตาบอดหูหนวกมีศักยภาพเพียงพอเหมือนพระสงฆ์ที่จะประพฤติปฏิบัติตามหลักเกณฑ์หลักการคือพระธรรมของพุทธเจ้าก็สามารถที่จะทะลุทะลวงกิเลสทำตนเองให้พ้นจากทุกข์เมื่อเราเชื่อมั่นอย่างนี้เราก็ไม่เชื่ออย่างอื่นเป็นปุญญาภิสันถังวิปุลังอรัตถังเป็นท่อทานแห่งบุญอันไพดูลที่นำประโยชน์เกื้อกูลมาให้หลังจากนั้นเราก็มาให้ทาน5ประการให้ทานชีวิตคือเว้นจากการฆ่าเว้นจากการลักของเขาเว้นจากการล่วงเกินสิ่งที่เป็นที่รักกาเมสุมิชฌาจารเว้นจากการพูดจาอันเป็นไปเพื่อการเบียดเบียนเพื่อจะเอาประโยชน์ของผู้อื่นมาเป็นของตนหลอกลวงโกหกมดเท็จพูดจาสำหรับเพ้อเจ้อไม่ดีไม่งามแล้วก็เว้นจากการดื่มเครื่องรองท้องเมาสุราเมรัยยาเสพติดให้โทษไล่กันไปตั้งแต่บุหรี่และเป็นต้นไปเพราะเหตุนั้น เราจะต้องเข้าใจว่าการมีศีล5นั้นคือการให้ทานที่พุทธเจ้าเรียกว่ามหาทานทีนี้ใครจะคิดว่าเออ